Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Սյունիքի թեմի Տաթևի վանքը բոլորեց իրոցման 1111-րդ տարին։ Բարեկամներ, այդ կապակցությամբ առաջարկում ենք մեր հարցազրույցը Տաթևի վանքի վանահայր հոգեշնոր Միքայել Վարդապետ Գևորգյանի հետ։ Աստված օգնական հայր Սուրբ։ Աստված պահապան։ Հայր Սուրբ Տաթևի վանքը հայ հեռակելական եկեղեցու երջանիկ վանքերից է, այն առումով, որ ինքը կենսունակ է։ Արդի ժամանակներում կարող ենք առաջին 5 կենսունակ եկեղեցիների վանքերի շարքում դասել Տաթևը իրավացիորեն և փորձենք ձեզ հետ պարզել Տաթևի խորուրդը։ Կարծեմ, ձեզանով վերաբացվեց Տաթևի վանքը, դուք սկսեցիք այստեղ հովություն անել։ 10 տարի առաջ 2007 թվականին Հեապար Հայրապետի օրհնությամբ տնօրինությամբ նշանակվեց Տաթևի վանք։ Վերջին վանահայրը Տաթևի եղել էր 1927 թվականին, ես 2007-ին նշանակվեցի, այլ ասել 80 տարվա ընդմիջումից հետո, 31 թվականի երկրաշարժից արդեն իսկ ավերված էր վանքը, 80-ական թվականներին վերանորոգեցին վանքը, 91 թվականին վերջացրին, բայց եւ այնպես վանահայր չկար, մշտական ծառայություն չկար, գործող վանք չէր, ուղղակի գալիս էին ժամանակար ժամանակ կարողություն էին անում, գնում էին, եւ այս վերջին 10 տարին է ինչ վանք սկսել է գործել, եւ հատկապես 2010 թվականին Տաթևեր ճոպանուղու 60-ից հետո հոսքը ժողովրդի, այցելուների, տուրիստների, ուխտավորների շատ ավելի շատացավ և Տաթևը դարեր շարունակ իր համայնքը, իր գեղեցկությունը, իր հզորությունն ուներ և այս տարիներին կարծես վերածնվեց այդ բոլորը, որովհետև հենց ծրագիրն էլ ճոպանուղու կառուցման և զարգացման կոչվում էր Տաթևի վերածնունդ։ Այսինքն նաև բնական պայմաններն էին այնքան գայթակղիչ, որ ճոպանուղին հենց հարմար էր կառուցել Տաթևին գից տարածքում։ Տաթևը հրաշք է իր ամբողջության մեջ, այսինքն թե բնությամբ, թե ժայռի վերանին կառուցված լինելով, կարծես բնության ծնունդների առաջության հրաշք Տաթևը, այսինքն ոչ միայն հոգևոր մեծ արժեք ունի, այլ նաև առաջության հրաշք լինի Տաթևը։ Այս բոլորը հաշվի առնելով իր հոգևոր արժեքը, իր դիրքը, իր բնության գողտրիկ անկյունը, ճոպանուղի տնօրինությունը, այդիա հիմնարարում Տաթև վերածնունդ հիմնադրամ որոշեցին այստեղ կառուցել ճոպանուղի։ Այսինքն հայ ժողովրդի համար եկեղեցին միշտ էլ պայման է հանդիսացել եւ տնտեսական զարգացման համար եւ ቱրիզմի եւ մշակույթի եւ սոցիալական, կարծես թե եկեղեցին միշտ նպաստում է կյանքի բոլոր ոլորտների, տարբեր ոլորտների ընկերային հարաբերություններում զարգացվածություն ապահովելու մակարդակ, կենսամակարդակ ապահովելու առումով նաեւ։ Եկեղեցին ժողովրդի սիրտն է ու հոգին։ Այսինքն, քանի դեռ սիրտը բաբախում է, քանի դեռ գործում է հոգին, ապա մարմինն էլ է աշխատում։ Եթե ճիշտ այդպես էլ Տաթևի վանքը իր վերածննդյամբ, որ առաջիկայում հուսով ենք ավելի առաջ կգնա, դարձավ կարծես հոգևոր վերածննդյան խորհուրդ, իմաստ, սիրտը հայ եկեղեցու և հայ ժողովրդի կարծես Տաթևով ավելի ուժեղ սկսեց բաբախել և երակներով արյուն մատակարել ողջ մարմին։ Այսինքն այդ իմաստով հայոց եկեղեցին հայ ժողովրդի հոգին է, և որքան որ առույգ է, որքան որ կայտառ է, որքան որ զորեղ է հոգին, այնքան զորեղ է նաև ժողովուրդ։ Հայր Սուրբ, այս տարի Տաթևի վանքի համար խորհրդանշական տարեթիվ է, և ինչ որտեղ նույնիսկ ավելի քան հոբելյանական տարեթիվը կարող է լինել 1111 տարեկան, և բնականաբար յուրաքանչյուր հոգևոր կառույց իր ժամանակի ծնունդն է, որևէ հոգևոր կառույց ակամայից չի կարող վերխոյանալ, ստեղծվել։ Վերադառնանք 1111 տարի առաջ և մեր մտքի աչքերով, հոգու աչքերով տեսնենք, թե ինչ է կատարվել այստեղ, այս տարածքում, այս գողտրիկ անկյունում։ Այ Հովանես եպիսկոպոսն է նախաձեռնել Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցու կառուցումը, Սմբատ Բագրատունի թագավորի օրոք, Սյունյածգայից Աշոտ իշխանի օրոք եւ Հովանես Ստրասխանակերտի կաթողիկոսի օրոք։ Աստվածային հրաշքով է Տաթևի վանքը կառուցում եղել, որովհետեւ տեսիլք տեսավ Հովանես եպիսկոպոսը, իրեն երևացին Պողոս եւ Պետրոս Արաքյալները, Պետրոս Արաքյալ իր ձեռքին ուներ երկնքի արքայության բանալին, որը Քրիստոս էր իրեն տվել, Պողոս Արաքյալը ուներ Սուրբ Գիրքը իր ձեռքին, որ քարոզում էր ամենուրեք, եւ ասացին. Այստեղ պետք է կառուցվի Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցին և Տաթևը պետք է լինի ճշմարիտ վարդապետության աղբյուր, ակունք և շատ-շատերը պետք է գան, Քրիստոսին ճանաչեն, ճշմարտությունը ճանաչեն հենց այս վայրից մինչև աշխարհի վաղճանը, դա ասաց Պողոս Արաքյալը տալով Սուրբ Գիրքը, իսկ Պետրոս Արաքյալը բանալիները տալով Սուրբ Հովանես եպիսկոպոսին ասաց, որ այստեղից երկնքի արքայության դուռը կբացվի, սա էլ երկնքի արքայության դրամ բանալին է, և շատ-շատերը կմտնեն այստեղ մինչև աշխարհի վաղճան։ Իրականում վանքը երկնքին մոտ է, ըստեյության նաև երկնքի արքայությունն է մոտ։ Այո, կարծես մեր բոլոր վանքերը այսպիսի անմատչելի կտրված տեղերում ժայռերի լեռների վրա կառուցված լինեն, որպեսի աշխարհից հեռու են, երկնքից մոտիկ լինեն, եւ մեր բոլոր վանքերը մոտ են երկնքից, եւ կարծես երկնքի ծնունդ լինեն, ոչ թե երկրավոր լինեն, այլ երկնքից շող կաթած լինի եւ հաստատված լինի Գանձասարը, Տաթևը, Գեղարդավանքը, Տեղեր Սուրբ Աստվածածին եւ բոլոր մեր վանքերը, Ամբերդը, բոլոր Նորավանքը, որ ասես, Ամարասը։ Մի փոքր զուգահեռենք նաև Գանձասարի վանքը, համոզված եմ դուք երբևէ ուխտաբար եղել եք Գանձասարի վանքում եւ հետաքրքիր է ինչպիսին էին ձեր զգացումները։ Գանձասարն ու Տաթևը ինձ համար օրուրդ է, որովհետեւ 1995 թվականին, երբ որ դեռ ես Համալսարանի Կերպարական Մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ուսանող էի, Էջմիածնից ուխտավորաբար մեծ խմբով 10 օրեր ոտքով քայլելով եկանք Տաթև, եւ հաջորդ տարի 12 օրում հասանք Գանձասար, այսինքն այս երկու սրբատեղիներն էլ մենք ոտքով ենք քայլել։ Երկար ճանապարհ, եւ որքան երկար է ճանապարհը, եւ որքան շատ է աղոթք, այնքան սքանչել է խորուրդը այս սրբատեղիների բացահայտման, այսինքն Տաթև առաջնահերթ ինձ համար մի սքանչելի խորհրդով բացահայտվեց, եւ երկրորդ Գանձասար, եւ այս տարի այդ երկու վանքերի աստվածային նախախնամությամբ 3-7 եւ 4-1 բարձում այստեղ զուգադիպություն չէ, աստվածային օրհնություն կա, աստվածային նախախնամություն կա։ Հայր Սուրբ, հետաքրքիր է նաև Տաթևի անունը։ Մենք երբ որ մի եկեղեցի ենք ուխտաբար այցելում, մեր ուխտը վերանորոգելու Աստծո հետ, սկզբից նախընտրում ենք, թե որ եկեղեցի, որն է մեզ ավելի հոգեհարազատ, և ապա անպայման փորձում ենք կռահել, թե ինչ է նշանակում այդ եկեղեցու անունը։ Տաթևի հետ, Տաթևի անվան հետ կապված տարբեր կարծիքներ կան, տարբեր վարկածներ կան։ Նախ որոնք են դրանք և որն է ձեզ համար ամենաանդունելին գոնե հոգևոր տեսանկյունից։ Բնականաբար վարկածներ շատ կարող են լինել, բայց ճշմարտությունը մեկն է, և պատմական ստուգաբանություն անվան հետևյալն է, և ուրիշ կարծիք չի կարող լինել, մնացածը ժողովրդական ավանդություններ, սովորություններին թող մնան իրենց տեղում։ Տաթև բառը առաջացել է Եվստաթիոս Արաքյալի անունից, որին հայ հեղինակները, պատմիչները կոչել են Ստաթև Արաքյալ, և Ստաթիոս բառը կրճատվել է, դարձել է Ստաթևը։ Այո, Ստաթև Արաքյալի ուխտ Ստեփանոս Օրբելյանը կոչում է ուխտն Ստաթևու Արաքելույին, Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին եւս ուխտն Ստաթևու Արաքելույին, ուխտ նշանակում էին միաբանություն, նշանակում էր վանք, Տաթևի վանքի Սուրբ Արաքյալ Ստաթև Արաքյալի ուխտն է, միաբանությունն է սա, միանշանակ Տաթևը Արաքյալի անուն է, Քրիստոսի 72 աշակերտներից մեկի անունն է, և որի անունով էլ ստեղծվել է միաբանությունը, միշտ օրս կանգուն է աստվածային օրհնությունը այստեղ, և շատ-շատերն են գալիս հենց Ստաթև Արաքյալի օրհնությունը ստանալու։ Երբ որ կառուցվեց, օծվեց եկեղեցին, արդեն ինքը ժամանակի ամենադարձյալ կենսունակառույցներից մեկն էր, և 14-րդ դարում արդեն գործում էր Տաթևի համալսարանը, և ընդ որում Տաթևի համալսարանում բավականին հանրահայտ դեմքեր են սովորել, հանրահայտ մարդիկ, և եկեղեցական ոլորտի պատկանող, և նաև քաղաքական, տնտեսական, նաև ծաղկում է ապրել այստեղ մանրանկարչությունը։ 1337 թվականին Հովանես Որոտնեցի վարդապետը Գլաձորի համալսարանից տեղափոխվում է մի շարք վայրեր, անցնում է և հաստատվում է Տաթևում։ Այս 4-րդ դարի կեսերին արդեն իսկ Տաթևը դառնում է ուսումնական հզոր կենտրոն Գլաձորից հետո, որտեղ Գլաձորը արդեն իսկ Զավթիչների ավարարության տակ էր եւ չկարողացավ գլաձորը կանգուն մնալ եւ Տաթևը դարձավ կարծես գլաձորի շարունակությունը։ Ես Սուրբ Հովհան որոտնեցու աշակերտն էլ հենց եղավ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին։ Մինչ այդ Ստեփանոս Օրբելյանի օրոք արդեն իսկ Տաթևը եւ Սյունիքի աթոռը մեծ հրճակ ու նշանակություն ու դեր ուներ հայ եկեղեցական կյանքում, որտեվ Ստեփանոս Օրբելյանի օրոք 677 գյուղեր պատկանում էին Տաթևի վանքում, այդ թվում Սյունիքը, Արցախը եւ Գեղարքունիքը։ Եվ Տաթևը ոչ միայն հոգեվոր կենտրոն էր, այլ նաեւ վարչական, այլ նաեւ ուսումնական կենտրոն։ Հզոր էր Տաթևը ժամանակին և կարելի ասել մայր հայրենիքում, երբ որ կաթողիկոսական աթոռը դերևս Կիլիկիայում էր գտնվում, որոշիչ դերը կատարում էր Սյունյաց մետրոպոլիտությունը, այսինքն կարելի ասել հայրապետության ֆունկցիաները կատարում էր Սյունյաց մետրոպոլիտությունը հայրենիքի տարածքում, քանի դեռ աթոռը գտնվում էր Կիլիկիայում։ Այդ տարիներին եկեղեցապատկան նաև կարծեմ 47 թե 67 գյուղեր կային։ Տարբեր է եղել, ճիշտն ասած, տարբեր դարերում։ Արտաքիեպիսկոպոս Սմբացյանց ունենք, Տաթևի վանքի նախավերջին վանահայրն է 1922-27 թվականները, եւ ինքը համառոտ պատմությունը տալով Տաթևին նշում է նաև կալվածքների գոյությունը, նրանց ընթացքը եւ ինչ իր օրերը, այսինքն իր ծաղկուն շրջան եղել է Ստեփանոս Օրբելյանի օրոք 677 գյուղ և արդեն իսկ արտակեպիսկոպոս Սմբացյանցի օրոք, որ նախավերջին վանահայրն էր, խորթային իշխանություններն էին հաստատվել, շատ քիչ բաներ էին մնացել Տաթևի վանքին պատկանող, ընդամենը մի ալրաղաց Շինուհայրում, մի ալրաղաց Տաթևում եւ այսպիսի փոքրիկ կառույցներ, եւ որոնք խորթային իշխանությունները արդեն իսկ խլում էր վանքից, ի վերջո 31 թվականին քանդվում է երկրաշարժից վանքը, կալվածների մասին խոսք չէր կարող լինել եւ շատ ծանր իրավիճակում էր Տաթևը։ Հայր Սուրբ, հիշենք նաև, որ Տաթևի վանքը ուներ տնտեսական եւ օժանդակ շինություններ, կառույցներ, եւ Տաթևի եպիսկոպոսությունը այնքան էր հզորացել, որ նույնիսկ ձգտում էր անկախության եւ ժամանակի կաթողիկոսը կարծեմ նաեւ բանադրանքի տակ է դրել։ Գրիգոր Անավարզեցու եւ Կոստանդին Կատուկեցու օրոք, որոնք Գրիգոր Անավարզեցին հատկապես ընդունեց աղթարմայություն, ինչպես պատմիչներն են ասում, այսինքն կարծես որոշակյուն շեղվեց հայ եկեղեցու դավանանքից, եւ Ստեփանոս Օրբելյանը Սյունյաց մետրոպոլիտության իշխանությամբ ու հզորությամբ ասաց, այլևս ես չեմ կարող ենթարկվել կոնկրետ ոչ թե ընդհանուր արմամբ հայոց հայրապետության, այլ կոնկրետ այդ անձին, որ շեղվել էր հայոց դավանանքից, Գրիգոր Անավարզեցու չի ենթարկվեց, առանձին մետրոպոլիտության աթոռ հաստատեց և ձեռնադրություններն էլ արդեն չէր ստանում հայոց հայրապետությունից, որ սսում էր Կիլիկիայում գտնվում էր, այլ ինքն էր հաջորդ մետրոպոլիտներին ու հայրապետներին, այսինքն եպիսկոպոսներին ձեռնադրում, 1836 թվականին Պոլոժենիայով դադարեց հայոց Սյունյաց աթոռի մետրոպոլիտությունը և մնաց միայն եպիսկոպոսություն։ Այսինքն կարելի ասել Ստեփանոս Օրբելյանի օրոք մետրոպոլիտությունը, որ նաև երկրորդ մի կոչում իրեն վերագրեց Ստեփանոս Օրբելյանը, որ կոչվում էր պրոտոպրանտես, պրոտոպրանտես նշանակում էր հավասարների մեջ մեծ։ Իհարկե այդ կոչումը երկար չմնաց, բայց մետրոպոլիտությունը մնաց մինչև 1836 թվական, մինչև Պոլոժենիան, երբ Արևելյան Հայաստանը գտնում էր ռուսական կայսրության իշխանության տակ, և այդպես մետրոպոլիտությունը դադարեց։ Հայր Միքայել, Տաթևի վանքը ունեցել է նաև Մատենադարան, և դա ավելի վաղ եղել, քան հայոց իրականության մեջ որևէ Մատենադարան ունենալը։ Դա հայոց եկեղեցու նշանավոր գրչության կենտրոններից, ուսումնական կենտրոններից, ինչպես նշեցինք, եղել է Տաթևի վանքը, և բնականաբար որտեղ կա ուսում, որտեղ կա գրչություն, այնտեղ կան նաև ձեռագրեր, ընդօրինակում էին մեծականակ ձեռագրեր, ծաղկում էին հայ եկեղեցու նշանավոր վարդապետների կողմից, և Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ինքը եւս փայլուն ծաղկող է եղել, մինչ օրս Մաշտոցի Մատենադարանում պահպանվել են Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու ձեռքով նկարված ավետարանիչների եւ ավետման պատկերներ։ Ցավոք սրտի դարերի ընթացքում շատ դուժեց Տաթևի վանքի գրադարանը, եւ վերջին կտորները, որ հասան մեզ 80-ական թվականների վերանորոգության ժամանակ, 120 ձեռագրեր ընդամենը գտնվեցին Տաթևի վանքի Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցու գաղտնարանից, եւ այդ բոլորը տեղափոխվեցին Մաշտոցի Մատենադարան։ Այժմ այդ վերջին 120 կտորները գտնվում են Մաշտոցի Մատենադարանում։ Մեր պատմության որոշակի շրջաններում, որոշակի հատվածներում հայոց եկեղեցին երբեմն ստանձնել է պետական դերակատարություն եւ նաեւ երբեմն հանդես է եկել որպես քաղաքական առաջնորդ, այն որ եկեղեցին գրչության կենտրոն հնարավոր է լինի, կրոնի, մշակույթի, տնտեսության եւ այլն, մեր եկեղեցին որոշակիորեն կատարել է նաեւ երբեմն քաղաքական դերակատարություն, այդ թվում նաեւ Տաթևի վանքը։ Այս իմաստով Օրբելյանական տան ներկայացուցիչները երկու պաշտոն են զուգահեռ վարել, իհարկե ոչ բոլորը, բայց շատերը, հենց այդ թվում նաև Ստեփանոս Օրբելյանը եւ մյուսները եղել են եւ իշխան, ընեն եւ մետրոպոլիտ եպիսկոպոս։ Ցավոք սրտի մեր երկրի վիճակը այնպիսին էր, որ անընդհատ զավթիչների արձակումների տակ էինք, չէինք կարողանում իշխանական տունը պահել եւ եկեղեցին հանձն առավ ստանձնես նաեւ ժողովրդի առաջնորդությունը ոչ միայն հոգեվոր, այլ նաեւ իշխանական իմաստով, եւ Ստեփանոս Օրբելյանը եւ մյուս եպիսկոպոսները մետրոպոլիտները զուգահեռ վարել են թե իշխանական եւ թե հոգեվոր առաջնորդության պաշտոններ։ Եվ հստակ կա ցուցակը նրանց գործունեության մասին, հստակ կան թե ինչպես են ապրել, թե ինչ հրաշքներ են գործել, ինչքան մեծ նվիրյալ անձնավորություններ են եղել հայ ժողովրդի, հայ ազգի համար։ Այս Սուրբ արդեն 10 տարի գործում է եւ ինչ ենք արձանագրել 10 տարվա ընթացքում Տաթևի վանքի գործնեության մեջ։ Կարծում եմ ամենամեծ արձանագրությունը հոգեվոր զարթունքի նշաններն են, այսինքն մարդկանց մեջ, եւ կարծում եմ ոչ միայն Հայաստանում, Արցախում, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհով մեկ Տաթևը կարծես մի խորհուրդ եւ իմաստ է դարձել ոչ միայն հայ մարդու մեջ, այլ նաեւ օտար ազգի, որտեղ այսօր բազմաթիվ երկրներից տարբեր ազգերի մարդիկ են գալիս ու հիացած, ուրախացած, երջանկացած, խաղաղված գնում են Տաթևից և նորից են գալիս, այսինքն այ ամենամեծ ձեռքբերումը սա է, որ Տաթևը իրապես դարձավ խորհուրդ մարդկության համար։ Իսկ որքանով են շատ կամ ինչ չափեն հասնում հոգևոր արողությունները, ծեսերը, այն որ պատարակ մատուցվում է Աստծո ամեն կիրակի, կասկած չկա, բայց որքանով են մարդիկ մկրտվում, պսակներ անում եք, թաղման ձեզ կատարելու համար հրավիրում են ձեզ։ Մկրտություններ լինում են գյուղում, հիմնականում փորձում ենք երեխաներին մկրտել, հարակից 5 գյուղերում, մենք Տաթևի վանքի հարակից գյուղերում ունենք կիրակնորյա դպրոցներ, փորձում ենք երեխաներին մկրտել, պսակներ քիչ են լինում, շատ չեն լինում, թաղման արողությունները այդքան չեն լինում, որովհետև մեծ սերունդի մարդիկ արդեն իսկ անկնունք են եւ դժվար է նրանց համոզել, տարհամոզել, այսպես ասեմ, որ գան մկրտվեն։ Խորհրդային իշխանությունների այդ սերունդն անցած, այդ գիտակցություն ունեցող մարդկանց շատ դժվար է բերել եկեղեցի։ Այդուհանդերձ գալիս են, այնպես չի որ։ Գալիս են, մենք նախաձեռնեցինք գյուղի բոլոր ծերերին, որոնք ավելի թույլ են, անդամալույց են, չեն կարողանում գնալ, դայսելել, աջակցել, մկրտել, բոլորն արեցինք, փորձեցինք իրենց առաստված դեպի եկեղեցի բերել։ Հայր Սուրբ եւ նաեւ ուխտագնացություններն են այստեղ խիստ ընդգծված։ Բավականին հաճախ են ուխտագնացություններ լինում, եւ եթե չասենք, որ օրվա ընթացքում տարբեր խմբեր կամ անհատներ են գալիս, օրվա ընթացքում 1-2 խումբ կամ անհատ հաստատ գալիս է։ Տաթևը գտնվելով Հայաստանի եւ Արցախի միջև դարձավ Արցախի Հայաստանի կապող կամուրջ։ Հետաքրքիր ձևով այստեղ իմ նշանակվելուց հետո, որովհետև Ստեփանակերտի ուխտավորները ամեն տարի 2 անգամ, որ հաստատ գալիս են ուխտագնության Տաթև, դա Սուգրիգոր Տաթևացու հիշատակության օրն է եւ հրեշտակապետած տոնին, եւ մենք էլ հաճախ գնում ենք Արցախ, եւ կարծես այդ կամուրջը իրականանում է տարբեր վայրերից, աշխարի տարբեր տեղերից գալիս են ուխտավորաբար Տաթև, եւ այստեղ համախմբվում են, եւ Տաթևը կարծես դառնում է մի քաղցր օջախ, մի հայրական տուն, որտեղ իր զավակները հավաքվում են, երկնավոր հոր բոլոր քրիստոնյա զավակները հավաքվում են, եւ այստեղ ամեն ինչ ջերմ է, ամեն ինչ ընտանեկան է, ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ երկնային է։ Աստված օգնական Հայր Սուրբ։ Աստված պահապան։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 20-ի թողարկումը։ Դուք լսեցիք հարցազրույց Սյունիքի թեմի Տաթևի վանքի վանահայր հոգեշնոր Միքայել Վարդապետ Գևորգյանի հետ։ Այն նվիրված էր Տաթևի վանքի օծման 1111-րդ տարեդարձին։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։